oglądania. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 8 października, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Europosłowie dali zielone światło. Janusz Wojciechowski będzie komisarzem do spraw rolnictwa. Prezydent Andrzej Duda zatwierdził podwyżki dla żołnierzy zawodowych. Emmanuel Macron zaapelował do Francuzów o mobilizację w walce z islamskim terroryzmem. Janusz Wojciechowski, zaakceptowany w Parlamencie Europejskim, będzie komisarzem do spraw rolnictwa. Zielone światło dali europosłowie z Komisji Rolnictwa po drugim wysłuchaniu. Pierwsze w ubiegłym tygodniu zostało źle ocenione. Dziś deputowani uznali, że Janusz Wojciechowski ma kwalifikacje, żeby zostać komisarzem do spraw rolnictwa. Wysłuchanie w Parlamencie Europejskim Janusz Wojciechowski zakończył tak. Tydzień temu dostałem od państwa jasny i słuszny sygnał, że od przyszłego komisarza oczekują państwo nie tylko otwartości na dialog, nie tylko słów, ale przede wszystkim stanowczych czynów obrony europejskich rolników. I teraz większy nacisk Janusz Wojciechowski kładł na obronę europejskiego rolnictwa. Podkreślał też, że polityka rolna w Europie musi być racjonalna, zrównoważona i taką chce prowadzić. Trzeba bronić konkurencyjności rolnictwa w Europie, a z drugiej strony rolnictwo ma być przyjazne środowisku. Liczymy, że Janusz Wojciechowski będzie dobrym komisarzem, komentował europoseł Andrzej Halicki. Bo interes polskiego rolnika nie ma barw partyjnych. Janusz Wojciechowski uzyskał jednomyślne poparcie koordynatorów wszystkich grup politycznych. A jeśli cała Komisja Europejska uzyska akceptację w Europarlamencie 23 października, od 1 listopada rozpocznie urzędowanie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent zatwierdził podwyżki dla żołnierzy zawodowych. To wzrost o prawie 600 zł, mówił Andrzej Duda na poligonie w Nowej Dębie. Wraz z szefem MON-u Mariuszem Błaszczakiem prezydent obserwował ćwiczenia Palisada. Manewry w Nowej Dębie realizuje 10. Brygada Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa w województwie lubuskim wraz z żołnierzami niemieckimi i wojskami obrony terytorialnej. Mieliśmy okazję zaobserwować odtworzenie zdolności bojowych jednostek pancernych, jednostek artylerii, jednostek przeciwlotniczych. Obserwowaliśmy także odparcie działań dywersyjnych. Relacjonował szef MON Mariusz Błaszczak, który dziękował prezydentowi za zatwierdzenie podwyżek w wojsku. Chodzi o rozporządzenie zwiększające mnożnik kwoty bazowej stanowiącej przeciętne wynagrodzenie żołnierzy zawodowych. Oznacza to, że przeciętne miesięczne uposażenie żołnierza zawodowego, powtarzam, przeciętne, wraz z dodatkami zwiększy się o 576 zł miesięcznie. Powiedział prezydent Andrzej Duda. W ten sposób przeciętne wynagrodzenie żołnierzy zawodowych wraz z dodatkami wzrośnie do 6153 zł brutto. Z Nowej Dęby Karol Darmoros, Polskie Radio. Do 22 stycznia Komisja Europejska ma wydać decyzję w sprawie połączenia Orlenu i Lotosu. Fuzja obu polskich spółek paliwowych była jednym z tematów Kongresu 590 w Jasionce koło Rzeszowa. Spółka na bieżąco odpowiada na wszystkie wątpliwości Komisji Europejskiej, mówi dyrektor Biura Inwestycji Kapitałowych PKN Orlen Robert Śleszyński. Jesteśmy, można powiedzieć, zasypywani setkami pytań na bieżąco i to jest jakby kluczowy moment, w którym chcemy rozwiać wszystkie wątpliwości, które zgłasza komisja. Równolegle wypracowujemy środki zaradcze, gdzie jakby komisja zgłasza, że ta koncentracja może być za duża. No i zakładamy, że właściwie lada chwila się porozumiemy, jeśli chodzi o te środki zaradcze i one będą stanowiły podstawę do wydania decyzji przez Komisję Europejską. Przedstawiciel Orlenu przekonuje, że jeżeli proces fuzji zostanie sfinalizowany, obie spółki zyskają m.in. na obniżeniu kosztów czy lepszej pozycji negocjacyjnej przy zakupach ropy naftowej. Prezydent Francji zaapelował do narodu o mobilizację w walce z islamskim terroryzmem. Emmanuel Macron mówił o tym w czasie uroczystości na dziedzińcu paryskiej prefektury, gdzie oddano hołd czterem funkcjonariuszom zabitym w ataku terrorystycznym we czwartek. Emmanuel Macron w czasie uroczystości zadał pytanie, czy, jak to ujął, z islamską hydrą służby mają się same uporać, a następnie sam odpowiedział na to pytanie. Non, c'est la nation tout entière. Nie, to cały naród musi się zmobilizować, by zareagować. Musi być czujny, a to nie oznacza podejrzliwości, która osłabia społeczeństwo, powoduje jego korozję. Czujność to znaczy z uwagą przysłuchiwanie się temu, co mówi drugi człowiek, obudzenie w rozsądny sposób społecznej świadomości. wolności. Już po wystąpieniu prezydenta i zakończeniu uroczystości ekipy prowadzące dochodzenie po ataku terrorysty w gmachu prefektury natrafiły w jego komputerze w pomieszczeniach kontrwywiadu wewnętrznego policji na materiały propagandowe państwa islamskiego, a także na tysiące danych osobowych dotyczących od lat pracujących z terrorystą funkcjonariuszy i funkcjonariuszek. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W studio Trójki Tomasz Gorazdowski, czas na sport. Rzadko zaczynamy od hokeja, ale jak wygrywa się w Champions League, to inna rozmowa. Hokejści GKS-u Tychy wygrali u siebie z Vienna Capitals 4-2 w meczu piątej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. To pierwsze w tym sezonie zwycięstwo GKS-u w tych rozgrywkach. Dopiero drugie w historii. Nasz zespół jednak nie ma szansy na awans do fazy pucharowej. W Warszawie odbyło się ślubowanie polskich sportowców na pierwsze igrzyska sportów plażowych w Katarze. Między innymi są piłkarki ręczne plażowe. Iwona Niedźwiedź obiecuje emocje, bo jak mówi, to fajna dyscyplina. Ja myślę, że nie tylko piłka ręczna plażowa, ale większość sportów plażowych notuje ostatnio ogromny progres, wielkie zainteresowanie kibiców i no chociażby organizacja tych igrzysk w Katarze jest doskonałym dowodem na to. Jest ogromna szansa, że ta dyscyplina znajdzie się w Paryżu w 2024 roku i myślę, że bardzo słusznie, bo plażówka jest dyscypliną bardzo widowiskową. Mamy duży potencjał, więc nie chcę mówić, że jedziemy po medal, ale jedziemy po to, żeby zagrać jak najlepiej i z ogromną pokorą podchodzimy do tej jakże wspaniałej i wielkiej imprezy dla nas, dla piłki ręcznej plażowej. Polskę reprezentować łącznie będzie 22 zawodniczek i zawodników. Będą startować w żeglarstwie, triatlonie, w pływaniu na otwartym akwenie, a także w siatkówce plażowej. Marco Giampaolo został zwolniony z funkcji trenera AC Milan, poinformował włoski klub. Nie wiadomo jeszcze, kto zastąpi Włocha szwajcarskiego pochodzenia, który był najkrócej pracującym trenerem w historii AC Milan. Nie wiadomo jeszcze również, jak wpłynie to na sytuację w zespole Krzysztofa Piątka. Wilfredo Leon, Michał Kubiak i Bartosz Kurek to trio, które w 2020 roku, za rok w Tokio, ma nam dać medal Igrzysk Olimpijskich, najlepiej złoty. Jutro w Japonii, w Pucharze Świata Siatkarzy, nasze asy pierwszy raz zagrają wszyscy razem, wspólnie, w biało-czerwonych barwach. Mecz Polska-Rosja w Pucharze Świata zacznie się o godzinie 8 polskiego czasu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w całej Polsce przelotny deszcz od 12 stopni na południowym wschodzie i miejscami na wybrzeżu do 17 na Dolnym Śląsku. Silny wiatr na wybrzeżu w Karpatach i w Beskidach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To ostatni piątek przed wyborami do parlamentu. Specjalnie dla Państwa podsumowanie kampanii wyborczej, analizy politologów i przewidywania komentatorów. Prześwietlimy też wszystkie obietnice, od politycznych po gospodarcze. W ten piątek między 6 a 9 zaprasza Patrycjusz Wyżga. O 9 śniadanie w Trójce, a w nim Beata Michniewicz i politycy. A o 10 Wojciech Surmacz w programie Winien i Ma. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Cały Kazio dalej rozrabia. Cały Kazio 6. Tak, to już szósta edycja festiwalu Marii Czubaszek w Polanicy Zdroju. Wystąpią m.in. Joanna Kołaczkowska, Alicja Majewska, Błażej Król, Krzysztof Zalewski, Artur Andrus, Zbigniew Zamachowski, Włodzimierz Korcz i Lao Che. Od 11 do 13 października. Zapraszają Polanica Zdrój, Villa Polanica. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Nominowany do Fryderyka 2018 w kategorii muzyka jazzowa. Zespół Tomasz Chyła Quintet powraca z nową płytą Live at Polish Radio 3. Materiał zarejestrowany w studiu koncertowym radiowej Trójki podczas ogólnopolskiej premiery drugiej płyty zespołu Circle Songs. Jesteśmy z Wami tu i teraz. Polecam, Tomek Chyła. Album w wersji cyfrowej we wszystkich serwisach muzycznych. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 21. Klub Trójki. Dzisiaj dobry wieczór, mówimy w duecie Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźmiński. A ta okazja, z której się spotykamy w takim składzie, proszę Państwa, no jest smutna. Wczoraj wieczorem dotarła do nas wiadomość, że nie żyje Janusz Kondratiuk, reżyser, scenarzysta i autor takich filmów jak Dziewczyny do wzięcia, czy Jest tu panna na wydaniu i ostatnio nagrodzony owacją. Patrzę na Ryszarda Jaźmińskiego, to wspomnienie jakoś mi się teraz nasuwa, że w Gdyni na festiwalu w zeszłym roku to właśnie ten film był najdłużej oklaskiwanym filmem w Teatrze Muzycznym, Jak pies z kotem. Historia z życia wzięta. Już wiemy ostatni film Janusza Kondratiuka, ale nie tylko to. Ja bym bardzo mocno podkreślał ten fakt, że to właśnie Janusz Kondratiuk obok Pawła Pawlikowskiego i Wojciecha Smarzowskiego był tak pięknie doceniany przy ceremonii Orłów Polskich Nagród Filmowych właśnie w kategorii reżyseria. To był piękny ukłon. Jedna tylko z dwóch nominacji, bo ta druga dla Aleksandry Koniecznej za rolę, za film Jak pies z kotem właśnie. Dzisiaj do 22, proszę Państwa, będziemy wspominać Janusza Kondratiuka. Ryszard Jaźmiński będzie wspominał swoje ostatnie z nim spotkanie na festiwalu Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu. I nawet nie tylko, bo nie czuję tej nieobecności z tego powodu, że nie dalej jak 2 tygodnie temu, 3 tygodnie temu jeszcze wielokrotnie rozmawialiśmy, łączyliśmy się telefonicznie. Naprawdę. Janusz Kondratiuk jak zwykle w świetnej, intelektualnej formie, jak zwykle dowcipny, zabawny. Tak to było. Dlatego naprawdę trudno mi czuć dzisiaj ten brak. Wracać będziemy, proszę Państwa, też oprócz tego, że połączymy się między innymi z grającymi w filmie Jak pies z kotem Janusza i Andrzeja Kondratiuków, Robertem Więckiewiczem i Leogierdem Łukaszewiczem, wracać też będziemy do wywiadu Ryszarda Jaźwińskiego z Januszem Kondratiukiem, który na naszej antenie w Klubie Trójki był wyemitowany. Właściwie ta rozmowa odbyła się 14 sierpnia między 21 a 22. To sięgnijmy po nią po raz pierwszy. Chciałbym stworzyć rodzaj świadectwa czasu, w którym żyję. Żeby to zostało zapisane na taśmie. Jak to było, jak się podrywało, gdzieś chodziło, co się robiło. Czyli bardziej te wątki obyczajowe cię interesowały. Tak, ja nie chciałbym być Matejką czy Van Goghiem, ale Hogartem. Takim rysownikiem angielskim z XVIII wieku, który w złośliwy troszeczkę sposób pokazuje ten straszliwy Londyn i ludzi i tak dalej. Ponieważ uważam, że żyję w niebywale ciekawych czasach. I lubię ludzi, no nie wszystkich, ale i nie zawsze, ale na ogół tak. I lubię ich obserwować, a szczególnie wtedy, kiedy wydaje im się, że są poważni i działają w poważnej sprawie, a mnie to bardzo bawi. No i taki właśnie był Janusz Kondratiuk, niezwykły w swojej powadze i dowcipie zarazem, bo to się cały czas w jego wypowiedziach, w jego życiu, w jego filmach, praktycznie we wszystkim cały czas łączyło, ta ironia, ten dystans, ale jednak z jakąś poważną refleksją. To było niezwykłe spotkanie w Zwierzyńcu, jeszcze nawet nie minęły 2 miesiące od niego, niezwykła też rozmowa. No i bardzo mądre rzeczy, które powiedziałam, myślę, że jeszcze później się do nich odniosę. Tak, jeszcze będziemy do tej rozmowy wracać, więc będzie okazja, żeby trochę powspominać i żebyś opowiedział między innymi też o tym masterclassie, który tej lekcji mistrzowskiej, którą Janusz Kondratiuk przeprowadził z adeptami sztuki filmowej i nie tylko oczywiście w Zwierzyńcu na Letniej Akademii Filmowej, ale teraz przy telefonie naszym pierwszy gość, krytyk filmowy Piotr Czerkawski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cześć, dobry wieczór. Łączymy się między innymi dlatego, że niedawno okazała się twoja książka Drżące kadry, rozmowy o życiu filmowym w PRL-u. Muszę powiedzieć, że po lekturze tej książki to właśnie rozmowa z Januszem Kondratiukiem jakoś najbardziej zapadła mi w pamięć i też w tej rozmowie było to, co w tym króciutkim fragmencie rozmowy Ryszarda z Januszem Kondratiukiem, to znaczy i zabawa, i praca, i powaga, i humor, i nostalgia, i gorycz. Jak ty wspominasz to spotkanie z Januszem Kondratiukiem? No ja mówiłem to samo, co ty właściwie. Nie kokietowałem. Kiedy proszono mnie, żebym wybrał swoją ulubioną rozmowę, jakieś najbardziej znaczące spotkanie ze wszystkich, które odbyłem przy okazji tej książki, zawsze wskazywałem na rozmowę z panem Januszem, bo w niej doskonale było widać to, o czym już mówiliście. Ja bym może odrobinę to jeszcze zmodyfikował, bo owszem, z jednej strony ironia niesamowicie celna i przenikliwa, a z drugiej coś, co się z nią chyba łączy rzadko. Niewielu się to udaje, bo wielkie ciepło. Chciałbym to też podkreślić, że tak, tak. Od pana miłość. Janusza ono biło. I też wszyscy znamy, jako że jesteśmy dziennikarzami, takie relacje, że z kimś nam się bardzo dobrze rozmawia, współpracuje zawodowo, a potem mija kilka miesięcy, spotykamy tylko kogoś na festiwalu i nie ma z nim o czym rozmawiać, albo ten ktoś nas nie pamięta, bądź udaje, że nie pamięta. Pan Janusz był inny pod tym względem. My się poznaliśmy kilka lat temu na festiwalu w Olsztynie, na festiwalu Wama i zresztą to jest dla mnie też szalenie emocjonujący moment teraz, bo raptem w sobotę za kilka dni mieliśmy spotkać się znowu w Olsztynie i promować razem książkę. Byliśmy umówieni. Pan Janusz się chętnie na to zgodził. Byłem przygotowany na to, że się znowu zobaczymy. I od tego momentu cały czas byliśmy w kontakcie. On zawsze mnie rozpoznawał, zawsze chętnie zamienił chociaż kilka zdań, a oczywiście zawsze to była też taka erudycyjna, intelektualna przygoda. Każda, nawet krótka rozmowa, bo chciało się temu facetowi niezwykle dowcipnemu dotrzymać kroku w takiej szermierce słownej, więc to było wyzwanie i wielka przyjemność. A jeśli chodzi o kino Janusza Kondratiuka, to z swojej perspektywy, też z takiej naszej już perspektywy 2019 roku, które filmy, do których na przykład ty w najbliższym czasie wrócisz? Nie mogę być oryginalny, nie zawsze się da, ale Dziewczyny do wzięcia, które oczywiście obejrzałem po raz kolejny przy okazji przygotowań do książki, to jest majstersztyk, to jest absolutny top polskich komedii i film, którego nigdy dość i który się nie zestarzeje, ale trzeba też zwrócić uwagę na mniej znane filmy w dorobku Janusza Kondratiuka. On też, gdy pytałem jego samego o ocenę własnego dorobku, wybierał w sposób nieoczywisty. On wspominał taki film Głos swój z wczesnych lat 90., eksperymentalny, niszowy bardzo, który stanowił odważną metaforę polityczną. Mało kto to dostrzegł i pan Janusz był tym chyba trochę po latach rozczarowany i to nie był jedyny tytuł z jego dorobku, którego nie doceniliśmy zawczasu. Może teraz będzie okazja, żeby jeszcze raz tej filmografii się przyjrzeć. Natomiast mnie cieszy, że oboje podkreślacie ten zmysł ironii pana Janusza Kondratiuka, bo myślę, że on by absolutnie nie zniósł tego, gdybyśmy teraz zaczęli go wspominać z patosem, z tak, egzaltacją. To by było nieuczciwe. Tak, to by było absolutnie nieuczciwe. Zwłaszcza, że to też było jakąś lekcją, jakiej udzielił nam Kondraciuk w ostatnich miesiącach, gdy już wiedział, że jest poważnie chory. On potrafił doskonale żartować nawet z tego i w ten sposób myślę, że dodawał siły być może sobie, a także nam, ludziom, którzy muszą, czy będą musieli konfrontować się z podobnymi sytuacjami w kontekście swoich bliskich, czy drogich nam osób. Ja pamiętam nawet w tej rozmowie naszej, bo przecież ta choroba, te kłopoty ze zdrowiem pana Janusza ciągnęły się od wielu miesięcy. On wspominał, że zapadł na śmierć kliniczną i opowiadał, że ukazał mu się Pan Bóg, który powiedział takie zdanie, że on stworzył człowieka z nudów po to, żeby obserwować, jak skacze i fika koziołki. I że Kondratiuk absolutnie czuje się takim człowiekiem właśnie. Mówił też znakomitą opowieść o tym, że widział również Pana Jezusa, który był trochę brudny, taki hipisowaty, ale jednak sympatyczny, więc on się niczego nie boi po tym doświadczeniu. No mało kto byłby w stanie w ten sposób wspominać sytuację jednak traumatyczną. Ale mało tego, Piotrze, tak, jeszcze ja bym do tego dorzucił, do tego, co mówisz, bo pada tu już niejednokrotnie słowo ironia. Ja bym to jeszcze mocno podkreślał drugie, dystans, ale tak ogromny dystans właśnie nie tylko do samego siebie, do tych przypadłości, do choroby, także do własnej twórczości, bo przecież w Zwierzyńcu będziemy wspominać Letnią Akademię Filmową tegoroczną jeszcze dzisiaj. No był pomysł, żeby przy okazji jego obecności, przy okazji pokazu tego ostatniego filmu Jak pies z kotem, w ogóle no, pokazać starsze jego filmy, retrospektywę. I na co Janusz Kondratiuk, co mówi? Ty się na pewno już domyślasz, a może powiedział ci coś podobnego. No po co pokazywać te stare filmy? Kto to tam będzie chciał to teraz oglądać? Lepiej ten nowy i lepiej porozmawiać o przeszłości, no. Tak to było. No, nie wiem na ile był szczery, bo on też potrafił być uroczo kokieteryjny oczywiście. I trochę tak. Tak jak wspomniałem, miałem takie doświadczenie, kiedy cofaliśmy się głęboko w przeszłość, że kilka filmów cenił, takich, które niekoniecznie zostały odpowiednio przez krytykę czy przez gremia jurorskie dowartościowane. Natomiast bardzo się cieszę, że taki splendor zasłużony spotkał Kondratiuka w końcówce kariery, bo no właśnie, tak. powiedzmy uczciwie, te ostatnich kilkanaście lat to były raczej lata chude. Kilka jego wcześniejszych filmów nie prezentowało takiego poziomu, jak jego najważniejsze pozycje w dorobku, natomiast ten Jak pies z kotem to był wielki powrót, taki trochę niespodziewany i bardzo krzepiący, że ta szalenie osobista historia zawierająca właściwie w sobie wszystko to, o czym tutaj mówiliśmy i za co ceniliśmy Kondratiuka jako twórcę i jako osobę, tak dobrze wybrzmiała, bo ten film przecież też jest boleśnie szczery, bardzo autoironiczny i dzięki ale temu też, tak mocno działa. Ale też piękny, wzruszający, dotykający, a jednocześnie nie przytłaczający nas opowieścią o odchodzeniu, o chorobie, o śmierci. Ta też opowieścią, która z tej opowieści autobiograficznej staje się także opowieścią uniwersalną, przechodzi na zupełnie inny poziom i dzięki temu możemy się właściwie wszyscy, którzy przeżyliśmy podobne sytuacje w życiu, z tym jakoś utożsamić. Piotr Czerkawski, bardzo dziękuję za to telefoniczne spotkanie w Klubie Trójki. Dziękujemy bardzo i zostajemy przy filmie Jak pies z kotem, bo tam właśnie oczywiście jako bohaterka grana przez Aleksandrę Konieczną pojawia się Iga Cembrzyńska i pojawia się też w jednej ze scen bardzo wzruszających. Ta piosenka, której za chwilę posłuchamy, choćby we fragmencie, a potem wrócimy jeszcze do zwierzyńca. Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzy trzymają. A ja mam swój intymny mały świat. Hen za morzem smutków, za górami marzeń tam. Wiedzie doń zagubionych ścieżek ślad. Senne półksiężyce mogą wskazać drogę wam. Idę więc z mojego świata do was tu, niosę wam z mojego świata barwę kwiatów, bo ja mam swój intymny mały świat. Senne półksiężyce mogą wskazać drogę wam. Tak pięknie Igę Cembrzyńską w tym ostatnim filmie Janusza Kondratiuka Jak pies z kotem zagrała Aleksandra Konieczna, zresztą nagrodzona, przypomnijmy, podobnie jak Olgierd Łukaszewicz w roli Andrzeja Kondratiuka na festiwalu w Gdyni, później także nagrodzona Orłem. Znakomita kreacja. Z Aleksandrą Konieczną widziałem się dosłownie kilkanaście minut temu, bo tutaj do Studia Trójki przyjechałem prosto z uroczystej premiery filmu Jana Komasy Boże ciało, tak. I, no i oczywiście nie można było uciec od tego tematu dnia dzisiejszego, czy końcówki dnia wczorajszego, śmierci Janusza Kondratiuka. Aleksandra Konieczna była przecież jedną z już ostatnich aktorek, które miały okazję pracować z nim na planie, bo przecież ten ostatni film to jest kameralna bardzo historia, w zasadzie nie licząc epizodów, czwórka aktorów w głównych rolach, rodzinna historia. W dodatku, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, nagrywana w domu Janusza Kondratiuka. Tak, w Łosiu, w domu Janusza Kondratiuka. Pięknie Aleksandra Konieczna wspomina tę współpracę, podkreśla to, jak to był szczególny dla reżysera film, jak szczególna historia. Do tych wspomnień odniosę się w sobotę, w trójkowo-filmowo. Natomiast to świadczy o tym, teraz już tak to możemy określić, że Janusz Kondratiuk właściwie spisał swój artystyczny, swój filmowy w ten sposób testament. Wtedy przy okazji premiery Jak pies z kotem jeszcze tego nie wiedzieliśmy. Postanowiliśmy, proszę Państwa, wrócić dzisiejszego wieczoru także do rozmowy z Januszem Kondratiukiem. Już wspominałam na początku, to rozmowa Ryszarda Jaźwińskiego siedzącego koło mnie dzisiaj, ale rozmowa przeprowadzona na Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu, a miała miejsce w Klubie Trójki 14 sierpnia 2019 roku. Jest ze mną w studiu Trójki w Zwierzyńcu Janusz Kondratiuk. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Witam słuchaczy Trójki. Dobry wieczór Państwu. Sądzę, że ten utwór Igi Cemrzyńskiej no właśnie dobrze wprowadził nas w temat, bo można mówić mój intymny świat, można mówić nasz intymny świat. I ja myślę, że ten świat, artystyczna rodzina Kondratiuków jednak tworzyła przez dekady i to jest specjalny świat, szczególny świat. Nie wpycham się w intymny świat Igi Cemrzyńskiej, ponieważ to był świat dwójkowy. Ja nie byłem tam zupełnie potrzebny, a nie oczekiwany. Iga, moja bratowa, z moim bratem stworzyli taką twórczą parę dziwną. Żyli w rodzaju homeostazy, jakby w szklanej kuli. Cała reszta była im niepotrzebna. Nawzajem się inspirowali, nawzajem wpadali na pomysły, nawzajem pisali i produkowali na własnym sprzęcie i to był ten ich intymny, mały świat. Na początku jeszcze tam przyjeżdżali goście i tak dalej, ale... Głównie do Gzowa, prawda, bo tam tak, te filmy powstawały. Tak, w Gzowie, tam gdzie te filmy powstawały. Ale potem coraz mniej, bo część wymarła, a część znajomych po prostu została z tego świata jakimś ciśnieniem wewnętrznym wypchnięta. I kiedy mój brat zachorował, to ta homeostaza się nie bardzo sprawdziła. Po prostu Iga nie mogła sobie zdać rady z jego chorobą. Nie mogła go dźwignąć, nie mogła go umyć, nie mogła nic właściwie zrobić dla niego. Popadła w jakąś rozpacz, depresję. I ja byłem zmuszony zabrać brata do siebie. Także ostatnie lata życia spędził u mnie w domu. No, krótko mówiąc, ich w tym domu, w którym ciągle mieszka teraz Iga Cemrzyńska. Tak jest, ona już została tam i bardzo się cieszę, jesteśmy w końcu rodziną. Ale oni, ich intymny mały świat zburzył mój intymny mały świat. Już nie jest taki mały. Jest trochę większy, ale mówiąc o tej intymności, o tym właśnie intymnym świecie, miałem też na myśli coś więcej, bo jednak... I ty, i wspomniany Andrzej Kondratiuk byliście takimi reżyserami osobnymi. Zawsze wierni sobie, tworzyliście swoje kino. Mam wrażenie, patrząc na waszą twórczość, że może tobie był zawsze bliższy ten nurt bardziej komediowy. Trochę ironii, komedii. W twórczości Andrzeja brata zauważam nieco więcej, pojawiało się już w tych kolejnych filmach nieco więcej nostalgii, może właśnie jakiejś refleksji. Natomiast nawet gdzieś mówiło się o tym, że to jest takie kino prywatne braci Kondratiuków. Jak się w tamtych czasach i później, no to właściwie przez dekady, można mówić, osiągało taką wolność w kinie, taką wolność artystyczną? Wolność artystyczną osiąga się dużo, dużo wcześniej. To jest zresztą nieszczęściem wielu twórców niespełnionych, że spędzili dzieciństwo zastraszeni przez rodziców, dom, kościół, wojsko, szkołę. wszystkie te moce diabelskie w stosunku do dziecka, nie wiem, prawdopodobnie silne, starają się z dziecka, które jest no, królem wszechświatu, rodzi się w koronie z berłem, powoli mu zabrać to berło, potem buciki, potem koronę, stosuje to takie przykre chwyty, sieć w kącie, znajdą cię, ty jesteś nikim, Winnetu to był gość, a kto ty jesteś w porównaniu z Winnetu. Ja niedawno byłem u znajomego, którego mamusia taką metodę stosowała, on skończył 30 lat i mówi, mamo, wszedłem w wiek Chrystusowy. Ona mówi, ty głupku, ty nic po nią szedłeś w wiek Chrystusowy, w twoim wieku Chrystus już się na krzyżu męczył, a ty coś osiągnął. No, krótko mówiąc, człowiek musi uwierzyć w siebie, bo naprawdę nasze życie, nasze przygody, nasza bójka z losem nieustająca może być dużo ciekawsza niż jakiś Indianin biegający po prerii z tomahawkiem. I stąd ta pewna prywatność tych filmów, bo po prostu chyba nas inaczej wychowano, dano nam poczucie jakiejś swobody artystycznej. Jeśli mogłem odwołać się do twoich wspomnień i poprosić właśnie o te wspomnienia, bo to, co powiedziałeś na wstępie o swoim rodzinnym domu, to jest oczywiście też w dużej części opowieść z ostatniego filmu, Jak pies z kotem. Ale gdzieś to wszystko się zaczęło. Byli dwaj bracia, obydwaj zostali filmowcami. Przecież to nie było wcale takie oczywiste. A jednak tak się stało. Jeśli chodzi o mojego brata, on najpierw bardzo zajmował się, zdziwisz się, chemią i fizyką. To robił bez przerw doświadczenia. Śmierdziało w domu, rodzice się oburzali trochę siarkowodorem jakimś. Ale potem przez tą chemię przeszedł do fotografii. Najbardziej no i to już wstęp do filmu. Tak, ale najbardziej go interesowało właśnie wywoływanie wtedy. Ciemnie sobie zrobił gdzieś w kąciku i dostał aparat fotograficzny i zaczął fotografować. I z tymi zdjęciami poszedł do szkoły filmowej i go nie przyjęli. I ja teraz niedawno znalazłem te zdjęcia. Już wiem, dlaczego nie przyjęli, ponieważ one były przepiękne, świetnie skomponowane, ale tematy były takie, kwiaty jabłoni czy róże. Po prostu odebrano to, komisja szkoły artystycznej odebrała to jako kicz. Jako coś banalnego, tak? Tak, a on miał do tego zupełnie inny stosunek, ale na drugi rok zrozumiał to. Na drugi rok przyszedł z innym serwisem zdjęciowym i dostał się na wydział operatorski, który potem studiował. I na którym potem studiował. I ja trafiłem całkowicie przypadkowo, dlatego, bo ja chciałem malować. I malowałem dużo. Ale pewnego dnia myślę sobie, cholera, co tu się dzieje? Ustawiają nam jakiś stolik, na nim dzbanek, parę jabłek z papier-maszy, dają farbę, sztalugę, obraz i każą malować to. Nikt mi nie powiedział, po co ja to mam robić. Jaki jest w tym sens? I zwątpiłem w to malarstwo, rzuciłem to. I akurat zdałem maturę i był rok eksperymentalny, kiedy przyjmowano na reżyserię bez skończonego fakultetu po maturze, to znaczy również. No i się dostałem przy dosyć dużej konkurencji. No chyba dlatego właśnie, że się interesowałem historią sztuki od małego właściwie. I znałem nazwiska i malarzy, i trochę literatury i tak dalej. Wystarczające miałem wiadomości, żeby się dostać. Ale tak naprawdę to mnie tam pociągnęło towarzystwo mojego brata. On sam i towarzystwo mojego brata przeczytał się. No, brat był jednak, dodajmy, zdecydowanie starszy, więc też i starsze towarzystwo. 7 lat. No, tak. Tam u nas w domu bywał Romek Polański, Skolimowski, Jurek i inni. Wtedy orły takie. Jakie fantastyczni młodzi ludzie po okropnych doświadczeniach wojennych, a to getto, a to wywózka, a to śmierć rodziców rozstrzelanych i tak dalej. No wy też mieliście specyficzne wspomnienia. No właśnie, ale ja tego tak nie pamiętałem, natomiast oni jak najbardziej. Tak. I byli tym, czuli się wybrańcami, że w ogóle przeżyli bardzo w siebie wierzyli, bardzo byli zadufani, bezszczelni, w pozytywnym sensie i twórczy. I ciekawie było w ogóle ich obserwować, to było bardzo interesujące, a przede wszystkim otaczały ich przepiękne dziewczyny. I ja chciałem, żeby mnie też takie otaczały. I dlatego poszedłem ze snobizmu czy z głupoty, prawdę mówiąc, do tej szkoły filmowej. Tak Janusz Kondratiuk opowiadał Ryszardowi Jaźwińskiemu 14 sierpnia w Klubie Trójki niespełna dwa miesiące temu z Letniej Akademii Filmowej. No właśnie dzisiaj wspominamy Janusza Kondratiuka, no ale jest taka jedyna w swoim rodzaju osoba, która miała, no myślę, że bardzo ciekawe doświadczenie zagrania tego właśnie reżysera w tym wspominanym dzisiaj również ostatnim jego filmie Jak pies z kotem. Jest już z nami Robert Więckiewicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy w Klubie Trójki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przyznasz, Robercie, że to było coś wyjątkowego. Jednak grać reżysera u niego samego na planie i to chyba pozostanie tym pięknym wspomnieniem współpracy z Januszem Kondratiukiem. No tak, z całą pewnością to się bardzo rzadko zdarza. Taka sytuacja, kiedy aktor ma zagrać reżysera, który ten film reżyseruje, to chyba jest niespotykana sytuacja. To było nasze drugie spotkanie zawodowe z Januszem Kondratiukiem. Pierwszy raz spotkaliśmy się wiele lat temu przy takim projekcie Noc Świętego Mikołaja i o dziwo to spotkanie pamiętam, mimo że ja tam grałem w zaledwie jednej scenie chyba. Spotkaliśmy się teraz przy okazji tego projektu najnowszego, czy ostatniego, jak się okazało, Janusza. No i przyznam szczerze, że powiem tak, że ja zawsze wielkim szacunkiem darzyłem jego twórczość. Nie będę wymieniał już tych tytułów, które tutaj już wielokrotnie były wymieniane, no ale jestem też, należę do fanów twórczości Janusza Kondratiuka. I to był dla mnie rzeczywiście po pierwsze zaszczyt, ale jak się dowiedziałem, to ta propozycja, ale jak się dowiedziałem, kogo mam grać w tym filmie, no to oprócz tego zaszczytu no to pojawiło się jeszcze wyzwanie dosyć poważne, dlatego że no, tak jak powiedziałem, no, nigdy w życiu nie byłem w takiej sytuacji zawodowej, żeby grać reżysera, który robi film, w którym właśnie gram. Natomiast jak się szybko okazało, się umówiliśmy, że nie do końca będę grał Janusza Kondratiuka, takiego, który w rzeczywistości występuje, istnieje, tylko raczej tego, który jest zapisany na kartach scenariusza. I to było chyba ważniejsze. Natomiast kwestie zawodowe to jest jakby jedna sprawa. Ja dziś rzeczywiście przez cały dzień jestem jakoś przygnieciony tą informacją. Mimo, że wszyscy wiedzieliśmy, że Janusz choruje. No właśnie, ale Aleksandra Konieczna. Ja wspominałem wcześniej, że przyjechałem tu prosto do studia z premiery filmu Boże Ciało, w którym też aktorka grała. Mówiła mi o tym, że o tyle nie jest zaskoczona, że przecież wy kibicowaliście mu, a ta choroba, te kolejne przypadłości, pobyty w szpitalu, to wszystko towarzyszyło ciężkiej przecież pracy właśnie na planie filmowym, czy potem przed premierą. W tym sensie to chyba nie było jednak zaskoczenie, bo to już trwało, prawda? Tak, to prawda, natomiast wszyscy myśleliśmy, że Janusz jest po prostu nieśmiertelny, że on po prostu zrobi kolejnego psikusa i wyjdzie z tego, tak jak już wielokrotnie wychodził. Przecież no, w zasadzie jest tak poważny i sprawy, jaką jest sepsa, to właściwie się nie wychodzi, a on jednak pokonał te sepsy, więc mimo wszystko, mimo tego, że wiedzieliśmy, że Janusz jest chory, że schudł po prostu, nie wiem, ma 60 kilo przez ostatnie kilkanaście miesięcy, to jednak ta informacja dzisiaj o jego śmierci jednak jest przygniatającą informacją i jakoś ciągle myślę o tym, myślę o tych miesiącach spędzonych razem na planie i o tym, co myśmy sobie wtedy mówili i jak niesamowite było to wszystko, co się wydarzyło przy okazji tego filmu. Ja wielokrotnie już o tym mówiłem, że dla mnie to jest ten film i udział w tym projekcie, to jest coś więcej niż tylko zagranie w filmie. To jest spotkanie fantastycznych ludzi. Mówię tutaj tylko dziecko Janusza, o jego całej rodzinie, o Idze Cembrzyńskiej. To jest, mówiąc o Januszu, to jest spotkanie z nieprawdopodobnie wrażliwym, ciepłym człowiekiem, który miał taki niebywały dar pochylania się nad każdą istotą, nie tylko ludzką. Miał dar dotknięcia takim spokojem i dobrocią. Pochylał się nad tymi, może nie bardzo właśnie takimi efektownymi ludźmi, jakieś tacy zawsze go interesowali, jacyś ludzie z marginesu, jacyś drobni złodziejaszkowie, jacyś menele. Najzwyklejsi, ale charakterystyczni. Dziewczyny, prawda? Z prowincji. Tak, absolutnie. I kiedy byliśmy w tym domu w Łosiu, kiedy zobaczyłem, jak on żyje, jak on funkcjonuje, wspaniałą swoją żoną Beatą, to ja zrozumiałem, z kim mam do czynienia. Zobaczyłem nie tylko wielkiego artystę poprzez kontekst jego filmów, jego twórczości, ale zobaczyłem jego człowieka poprzez kontekst jego rodziny, jego domu. I to są rzeczy absolutnie bezcenne. To jest coś więcej niż tylko relacja zawodowa, to jest coś więcej niż tylko relacja reżyser-aktor, to jest więcej niż zagranie w filmie znanego reżysera. To z całą pewnością zostanie na długo. Robert Więckiewicz. Panie Robercie, bardzo dziękujemy za to krótkie spotkanie. Dziękujemy bardzo. Dwie trójki. Dziękujemy, kłaniam się. Jest też z nami Olgierd Łukaszewicz. Dobry wieczór, panie Olgierdzie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, czyli jeszcze jeden aktor, który zagrał w filmie Janusza Kondratiuka Jak pies z kotem. Tym razem rolę brata, czyli Andrzeja Kondratiuka. To może, panie Olgierdzie, też wychodząc od tego, co przed chwilą usłyszeliśmy od Roberta Więckiewicza, zapytalibyśmy może na początek o to doświadczenie pracy właśnie w tym domu w Łosiu, bo to bardzo specyficzna też sytuacja, że wszystko dzieje się we wnętrzach, w których odbywały się sytuacje, które odtworzone były w scenariuszu. Ja od razu, jak już przebrnąłem przez pierwsze wahania, czy w ogóle mam grać rolę Andrzeja, który był zewnętrznie zupełnie inny niż ja. No, pojechałem właśnie do Łosia. Poprosiłem produkcję, że chcę zobaczyć, poznać rodzinę, zobaczyć to miejsce. No i takie było wkupywanie się w tą całą sytuację, ale takie zapadły momenty, kiedy Janusz mówi, wiesz co, połóż się tutaj na tym łóżku, tak? On tutaj właśnie chorował, tutaj umierał. Tak? I ten ton kogoś, kto tylko przymierza do tej sytuacji, powtórzył się później, kiedy mówi, słuchajcie, coś mu nie pasuje, ta kurtka, a dajcie tą kurtkę z Andrzeja, może on będzie grał w tym. Więc wchodziłem nie tylko w dom, ale jak widać nawet w ubrania Andrzeja. Ale też chciałem zobaczyć te kawałki pamiętnika, który kręcił o sobie Andrzej. I zobaczyłem coś podobnego zresztą do tych filmów, jak Wrzeciono Czasu i tak dalej, ale później jeszcze zobaczyłem nagranie w komórce, które robił ten syn żony pani Beaty. No i wtedy mamy już kompletną prywatność, tak? Mamy kompletne odsłonięcie się. Bliżej tego realizmu już chyba być nie można było. Tak. Tej prawdy. Jednocześnie on akceptował taką atmosferę, jakbym się miał rzeczywiście przedzierzgnąć w tego Andrzeja. Jak tylko znalazłem się w charakteryzatorni z Igą Cembrzyńską żoną, Andrzeja, ona mówi, Jędruś do mnie. Ja mówię, jak ty mówisz? No co? A ty jesteś niezwykle podobny. Ty jesteś... Nie tak kreowali mnie sobie właściwie przez cały czas zdjęć. To się odczuwało także w ciągu tego, kiedy z odległości spaceruje pani Beata, ta, która pytała zawsze o jakąś herbatę, kawę i obserwowała, co było w danym ujęciu. Obserwowała tam w monitorze, gdzie w innym pokoju, gdzie siedział też Janusz, i wysuwała się delikatnie i dawała aprobatę stopnie, no, mnie to rzadzi, bo Elka może potrzebowała tego, no, ten seansem duchów, który właściwie się odbywał. No, a poza tym chodziła z jakiegoś pomieszczenia, gdzie odbywał się seans wzruszeń. Bo wtedy, kiedy pojawiał się Janusz u nas na planie, dawał bardzo konkretne uwagi. No, tak jak rzemiosło reżysera wymaga, to szybciej tu się odwróć. Tutaj może skreślę te słowa, a tu może mógłbyś coś dodać. To potem się zaczynało to, o czym ta scena naprawdę jest. Jest jednak, no, jakąś spowiedzią, jest jakimś wypomnieniem, który zresztą okraszał bardzo często i autoironią. No, ja najbardziej chwila weszła w do głowy taka sytuacja. Więckiewicz podciąga mnie jako Janusz, tak z łóżka, klocowate, duże ciało, no, nie poddaje się ogromny wysiłek, twarz przy twarzy. I wtedy Janusz podrzuca mi kwestię. Mówi, nie chuchaj kurwa na mnie. To został film, to jest w filmie. Więc to nie było tylko takie snucie się po tym Łosiu, jak po domu, jak po cmentarzu, bo to też było okraszone różnymi anegdotami i bardzo wyraźnym osądem Andrzeja, że Janusz, masz być tyranem, masz mnie tyranizować. Albo, no, wszystko to, co wykreślało jego ego, czy to, co, że on pogardzał właściwie Januszem, jakim prawem wdarł się na Parnas, jego młodszy brat, kiedy tutaj Januszem jestem ja w tej rodzinie. No, ale w Łosiu to wszystko się działo w tej pięknej przyrodzie, zupełnie taki dom jak u Czechowa, otoczony drzewkami, małymi brzozami. To wszystko jest sfotografowane, mamy. Na szczęście była wśród nas liczna później ekipa. I to powodowało, że pozostaliśmy jakby bardziej profesjonalni. Nie weszliśmy w jakiś trans tutaj właśnie z jakiś, no, bo to jest jedna historia, no, odtwarzać prawdziwych ludzi, ktoś tu chodzi. No tak, ale to, co pan mówi, absolutnie potwierdza to, że było to jedyne w swoim rodzaju, a przecież pracował pan przy tak wielu filmach z tak wieloma reżyserami, a jednak jedyne w swoim rodzaju takie szczególne, osobne chyba doświadczenie, prawda? Absolutnie, ale jednocześnie to pokazywało, jak potrafi spojrzeć na siebie reżyser wytrawny, który przez całe lata ćwiczy oglądanie różnych sytuacji na zewnątrz, ludzi, te, które reżyseruje, ale potrafi potem siebie zobaczyć autoironicznie, też krytycznie. I no, to jest właściwie taki specjalny rodzaj syntezy filozofa, a ja bym go nazwał, że on dla mnie jest takim poetą zwykłości. Poetą dlatego, że on, no, przebywał w takim kręgu. Ireneusz Iredyński, Stanisław Grochowiak, Marian Grześciak. To cała taka generacja poetów, która w 60-tych latach zapanowała pokolenie współczesności nad naszą wrażliwością, która akcentowała właśnie zwrócenie się do bardzo prostego człowieka, do bardzo takich potocznych sytuacji. I on od nas, mimo tego artyzmu całego, żądał tej potoczności. To często w rytmie się pokazywało, no, żeby pozostać i zwykłym, a te właściwie skecze, można powiedzieć, te sceny, były tak montowane, że każda scenka miała swoją puentę i swój dowcip na końcu, ostry. Więc to jest niezwykła zdolność. Jest sztuka, rzeczywiście. Tak. I dlatego absolutnie i z pełnym przekonaniem możemy wszystkim, którzy jeszcze nie widzieli, polecić do obejrzenia ten, no, właściwie już testament artystyczny, ten ostatni film Janusza Kondratiuka, jak pies z kotem. Jakbym zdążył, to jeszcze bym powiedział tak, że jak chorował zaraz po zdjęciach, tak ponad 2 miesiące, przychodziłem do szpitala, on raptem miał wizję różne. Ja mówię, co, nachylam się, co, film kręcimy? I tylko wtedy, kiedy, ja mówię, chcesz wody napić się? No to z okna z parapetu podawałem mu wodę, napił, wtedy jakby trzeźwał, wracał do rzeczywistości i dalej konfabulował coś. I potem jak wrócił już z powrotem, bo udźwiękował film, już zdrowy, mówię, teraz jeszcze bardziej rozumiem swojego brata, więc działo się to naprawdę tak jakby ten z góry jeszcze pomagał mu reżyserować i życie i plątał żyć z filmem. Olgieta Łukaszewicz, bardzo dziękujemy serdecznie. Dziękujemy za spotkanie i za to wspomnienie o Januszu Kondratiuku. Dziękujemy, pozdrawiamy, dziękujemy, że był pan z nami w klubie Trójki. Takie to niezwykłe wspomnienia, a powiem ci jeszcze teraz właśnie po tym, co mówił Olgierd Łukaszewicz pod koniec tej naszej rozmowy, przypomniałam sobie Bożena Stachura, która z kolei grała panią Beatę. Tak, żonę. Wspominaną tutaj również żonę Janusza Kondratiuka. Opowiadała mi całkiem też niedawno o tym, że były plany. Janusz Kondratiuk ciągle miał plany. Na przykład tak piękne było przyjmowanie, bo w gruncie rzeczy ten film, jak miał premierę, jak Pieskotem, to tak szybciutko, króciutko przeszedł przez ekrany. Tak to bywa z filmami artystycznymi, z filmami, które nie mają wielkiej promocji. A potem na rozmaitych festiwalach, w kinach studyjnych, ludzie, którzy widzieli ten film, byli zachwyceni i nie mogli się nadziwić, że nie słyszeli o nim wcześniej, że tak piękny film. I ten film został zaproszony do Rosji na przykład. Miał jeździć po wielu miastach i był plan na taki właśnie film, że oto dwie żony Janusza Kondratiuka, pani Beata i wspomniana grająca ją w filmie Bożena Stachura, będą z nim jeździły po kinach, na przykład właśnie w Rosji, i z tego powstanie jakiś niezwykły fabularyzowany dokument. Z pewnością byłoby to ciekawe doświadczenie, ale też przypomina mi się z różnych wywiadów z Januszem Kondratiukiem, ta historia się powtarzała, że planował, nie dostał na to zielonego światła, ale planował serial o mężu, i który przeżywa różne perypetie ze swoimi trzema byłymi żonami, które wciąż, mimo że już są na różnych etapach życia i już dawno ten związek mają za sobą, wciąż go potrzebują, wciąż czegoś od niego chcą, wciąż go nawiedzają. Aha. I to też w tych rozmowach wyglądało bardzo interesujące. A ja bym jeszcze na moment, bo za chwilkę Poczekaj, tylko dodam właśnie, bo to ciekawostka i to też się pojawia, wybrzmiewa tak delikatnie w tym ostatnim filmie. Jedna żona była zagraniczna, pan Janusz Kondratiuk przecież długo mieszkał. Długo uczył też w Austrii. Tak. No i tam miał rodzinę, tam wychowywał dzieci, te wątki zagraniczne też są w filmie. Także myślę, że w tym serialu to nie byłoby to tak zupełnie wymyślone wszystko, no ale tego serialu już nie zobaczymy. Ja bym wróciła jeszcze na moment do twojego spotkania, bo też w Zwierzyńcu odbyła się ta mistrzowska lekcja, jakbyś mógł ją krótko... Absolutnie niezwykłe. Ja myślę, że to nawet słychać, jak tu dzisiaj przytaczamy fragmenty tej długiej rozmowy z Januszem Kondratiukiem, to była jakaś magia. Przy tak wielu wywiadach, przez tak wiele lat, które właściwie robiłem z większością twórców polskiego kina, są też szczególne sytuacje i to była jedna właśnie z nich, gdzie jest jakaś magia, jakiś prąd, gdzie po prostu słucha się, gdzie jest ważne słowo, ale i forma, i rodzaj emocji przekazywanej po prostu przez mojego rozmówcę. Niezwykłe absolutnie spotkanie. To było spotkanie w Klubie Trójki, również właśnie w Zwierzyńcu, a nieco później, dzień czy dwa dni później, był ten masterclass, czyli ten wykład mistrzowski. Ja nie zapomnę, z jakim uwielbieniem, ale z jakim zapatrzeniem wszystkie oczy, sala oczywiście kinowa wypełniona do końca, wpatrzone w Janusza Kondratiuka, jak ludzie byli zasłuchani w to wszystko mówił, bo po prostu mówił mądrze, mówił pięknie, a jednocześnie potrafił nas nawet w tej rozmowie bawić. To jeszcze na moment wróćmy w takim razie do tej rozmowy z 14 sierpnia. Tak Janusz Kondratiuk mówił o tym, czego właśnie w czasie tego wykładu mistrzowskiego chciałby nauczyć młodych adeptów sztuki filmowej. Chcę ich uprzedzić, że to jest bardzo ciężka konkurencja, bo niby fajny zawód na świeżym powietrzu. Krzesło ma do dyspozycji reżysera, którym zresztą nie ma czasu usiąść, ale zawód jest bardzo, bardzo ciężki i wymagający, i trzeba się poświęcić w czasie robienia filmu bez reszty tej pracy. Pamiętam taki obraz. Szkoła artystyczna, stołówka, przerwa obiadowa. No jakieś 300-400 osób młodych, wesołych, siedzi przy stołach, śmieją się, gadają, krzyk, wrzask, hulanka, swawola. Wchodzę, patrzę i myślę sobie, cholera, ilu tu jest Van Goghów w tej chwili? Może jeden, a może żadnego. Jak zrobić, żeby stać się tym Van Goghiem? No to jest to najważniejsze przejście. Nie każdemu dane. No właśnie, jak już zostanie pani, nie wystarczy ucha obciąć, żeby być Van Goghiem. To się umówmy. Ale jeżeli zostaną już tym, w cudzysłowie, Van Goghiem, to już będzie im łatwiej. To wtedy będą mieli styl. Bo człowiek, twórca młody nie jest świadom tego, czy ma styl, czy nie. On robi coś, opowiada. I dopiero inni ludzie mu mówią, słuchaj, to jest w twoim stylu. Ja się dowiedziałem, że mam styl od pewnego dziennikarza, który mi powiedział, wiesz co, wczoraj widziałem taki film, podobny do twoich, głupi taki, w twoim stylu. O, mówię, jest nieźle. No i to właśnie w tej wypowiedzi jest wszystko. To jest kwintesencja, mam wrażenie, i tego dystansu, i tej ironii, ale też mądrości. Ale też i umiejętności słuchania innych też. Ludzi i naprawdę nie przejmowania się tym, jak różnymi osobami spotykamy się w życiu i jak różne rzeczy są w stanie nam powiedzieć. To jeszcze raz, to był fragment wywiadu z Klubu Trójki z 14 sierpnia z Januszem Kondratiukiem, a wspominaliśmy reżysera dzisiaj z Robertem Więckiewiczem, Olgiertem Łukaszewiczem i krytykiem filmowym Piotrem Czerkawskim. No i myślę, że naprawdę jeszcze moglibyśmy długo wspominać. Ja sam Janusza Kondratiuka naprawdę znałem długo, ale niezwykłe będzie to ostatnie spotkanie, bo też chyba ostatni festiwal filmowy, na którym się pojawił osobiście, no nawet jeszcze 2 miesiące nie minęło od tego czasu, czyli ta Letnia Akademia Filmowa, ten masterclass i to, jak pięknie potrafił przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie, nie tylko to filmowe, także to życiowe. Zostają rozmowy i zostają też filmy. Myślę, to jest najważniejsze. My też Państwu bardzo dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie w Klubie Trójki. I absolutnie polecamy film Jak pies z kotem wszystkim, którzy jeszcze tego filmu nie widzieli. Nie tylko ten, ale ten zwłaszcza i zwłaszcza dzisiaj. Słyszą Państwo już muzykę właśnie z tego filmu. Ten utwór się tam pojawił w tle. Iwanka Kunela program dzisiejszy zrealizowała. Edyta Kocęba, Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźmiński. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Dobrej nocy. Autopromocja. Wykonawca tego żwawego bluesika urodził się 40 lat temu w maleńkiej wiosce w górach Norwegii. Dziś jest jednym z najbardziej cenionych gitarzystów i producentów nagrań bluesowych w słonecznej Kalifornii. Kid Andersen opowie o drodze do muzycznego sukcesu i zademonstruje kunszt gitarowy podczas spotkania w katowickim Nowotelu z fanami festiwalu Rawa Blues. Transmisja w Trójce już w najbliższy czwartek tuż po 22 w audycji Bielszy odcień bluesa. Zapraszają Kid Andersen i Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy